ओम नमो भगवते वासुदेवाय सब बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। इस्कॉन शब्द का मतलब है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद है। इस संस्थ 50 साल के पहले न्यूयॉर्क सिटी में संस्थापित था, परंतु इस संस्थ कोई नया विधान नहीं है। कृष्ण भक्ति सब जीव का मूल धर्म है। सनातन धर्म शब्द हम बार बार सुनते रहते हैं। सनातन धर्म क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि सनातन धर्म हिंदू धर्म है, परंतु हिंदू शब्द किसी शास्त्र में नहीं है। वो हिंदू शब्द संस्कृत शब्द नहीं है। मुसलमानों जो पाश्चात्य प्रांत से भारत देश आए हैं आक्रमण करने के लिए, उन्होंने इस देश को हिंदुस्तान बताया। तो सनातन धर्म क्या है? हर एक जीव का सनातन स्वभाव है, वो सनातन धर्म है। धर्म शब्द का मतलब किसी वस्तु का मूल लक्षण, जैसे आग प्रकाश देते हैं और ताप भी देते हैं। हम टीवी पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर आग का पिक्चर देख सकते हैं, लेकिन वो सही आग नहीं है, क्योंकि उससे ताप नहीं आते। कुछ प्रकाश आ सकते हैं, लेकिन ताप तो नहीं है। और इसलिए हम समझ सकते हैं कि वास्तविक आग का धर्म है प्रकाश और ताप देना और दूसरे चीज को ज्वलाना। लोहा सोना जैसे चीजों मेटल उसका वो आग देने से वो पिघल जाते हैं, और जल को स्टीम बनाना ऐसे। तो चीनी का धर्म क्या है? वो मिथ्या है। देखने से शायद हम समझ नहीं पाएंगे एक चीज क्या चीनी है या नमक है, तो उसका स्वाद से हम समझ सकते हैं कि वो चीनी है। तो ऐसे ही चीनी का धर्म है कि वो मधुर रसपूर्ण है। तो इस प्रकार जीव का धर्म है क्या है, सेवा करना। हर एक जीव दूसरे जीव की सेवा करते। तो देश के नायक, मुख्य नायक प्रधानमंत्री है। तो कैसे नायक है, क्योंकि देश के सबसे बड़ा सेवक है, सब प्रजाओं की सेवा करते है। तो जीव का स्वभाव है दूसरे की सेवा करना, और इसलिए लड़का लड़की से शादी होते हैं, और शादी करना का क्या उद्देश्य है कि एक पुरुष और एक स्त्री जुड़े हुए संतानों को फायदा देंगे, और संतानों की क्या, माता पिता संतानों की सेवा करते और उनके वृद्ध माता पिता की सेवा करते। तो सेवा सब जीव, सेवा करने की प्रवृत्ति सब जीव का धर्म है, और सनातन धर्म है वो सेवा जो सनातन है। इस भौतिक संसार में हम प्रयास करते हैं देश की सेवा करना, हमारे जाति के लोग की सेवा करना, हमारे संबंधियों की सेवा करना, हमारे वृद्ध माता पिता की सेवा करना, बच्चे की सेवा करना, ये सब अस्थाई है। क्योंकि हम जो, आप जो इस जन्म में भारत में शरीर प्राप्त किया है, तो अगले जन्म में दूसरे देश में जन्म लेंगे, बरस संभावना है। तो इसलिए जैसे आप दिल में देश के प्रति बहुत भक्ति करते हैं, मेरा भारत महान ऐसे सोच के, तो वो भावना शायद अगले जन्म में यदि आप अलग देश में जन्म लेंगे तो वो भावना तो दूसरे देश के लिए होगा, और शायद अगले जन्म में आप पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, या अगर ब्रिटेन में आप जन्म लेंगे गॉड सेव द आवर ग्रेशियस क्वीन ऐसे कहेंगे, और अगर आप अमेरिका में जन्म लेंगे तो गॉड ब्लेस अमेरिका आप ऐसे सोचेंगे। तो सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म है वो धर्म जिसका शुरुआत कभी भी नहीं होते और जिसका अंत किसी काल में नहीं होगा, वो धर्म सनातन भगवान के संबंधित है। भगवान की सेवा करना सब जीव का मूल स्वभाव है। जैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ममाइवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन सनातन, सब जीव भगवान कृष्ण के सनातन अंश है। और चैतन्य महाप्रभु इसके बारे में बोले कि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो हमारा स्वरूप है। इस भौतिक संसार, इसमें हम पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे शयनम, हम बार बार जन्म लेते हैं और हर एक जन्म में हम एक विशेष रूप मिलते हैं। यदि हम पाप कर्म करेंगे तो अगले जन्म में हम कुत्ता का रूप मिल सकते हैं, या ऊंट का रूप मिल सकते हैं, या सुअर का रूप मिल सकते हैं। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे हम स्वर्ग के देव का रूप मिल सकेंगे, परंतु ये सब रूप अस्थाई असनातन है, ये सब मायिक रूप है। हमारा सनातन रूप है अथवा स्वरूप है सनातन भगवान की सेवा में। वो भगवान कौन है? कृष्ण। हम कैसे मालूम सकते कि भगवान कृष्ण है? तो वेद शास्त्र से। वेद शब्द का मतलब विद्या। तो दुनिया में अलग अलग धर्म है, हम ऐसा बोलते हैं, अलग अलग धर्म है, और सब धर्म के अलग अलग शास्त्र है। तो वास्तव में ऐसे कहना कि अलग अलग धर्म है, ऐसे कहना अविद्या का चिन्ह है, क्योंकि इस लाइट को बंद करो, ऐसे चमके ऑन ऑफ होते। तो धर्म, सब जीव का धर्म एक ही है, सब जीव का सनातन संबंध है भगवान के साथ। तो यदि हम सोचते हैं कि हमारा धर्म का भगवान वास्तविक भगवान है और दूसरा धर्म का भगवान वो कोई भगवान नहीं है, वो मिथ्या है, तो हम वास्तव में धर्म के बारे में कुछ समझ नहीं लिया। भगवान एक है, अलग अलग शास्त्र है, इसका कारण क्या है? कारण है कि अलग अलग देश में, अलग अलग काल में, अलग अलग स्तर के लोग है, और इसलिए भगवान स्वयं अथवा उनके विशेष प्रतिनिधियों के द्वारा अलग अलग प्रचार करते हैं भगवान के बारे में। और इस प्रकार अलग अलग देश में अलग अलग ढंग से धर्म की अभिव्यक्ति है और अलग अलग शास्त्र है, और सभी शास्त्र में, बाइबल, कुरान इत्यादि में, तो लगभग एक ही वाणी है कि भगवान है और भगवान में विश्वास होने चाहिए, और भगवान अल्लाह यहोवा जो हमको वो आदेश जो हमको देते हैं वो सब आदेश पालन करना चाहिए। और हर एक ऐसे धर्म में कुछ रीति है, भगवान की प्रार्थना करना है, कुछ व्रत पालन करना है, चर्च जाना है या मस्जिद जाना है, ऐसे। तो इस प्रकार अलग अलग के देश के अलग अलग स्तर के लोग के लिए भगवान व्यवस्था करते हैं जिससे लोग धार्मिक हो सकते हैं, जिससे लोग भगवान में विश्वास करेंगे। परंतु वैदिक शास्त्र सर्वोच्च है, क्योंकि वो विद्या है। विद्या विशेषकर भगवान के बारे में विद्या, सभी धर्म सब लोग मानते भगवान सर्वशक्तिमान है। अल्लाहु अकबर का मतलब भगवान सर्वशक्तिमान है। तो कैसे भगवान शक्तिमान है, उनकी शक्तियां कैसे चलते रहते हैं, भगवान के अलग अलग शक्तियों का क्या क्या नाम है, और कैसे ये सब शक्तियों का प्रभाव पड़ते है इस भौतिक संसार में और भौतिक संसार के परे भी, ये सब विद्या है वेद शास्त्र में। और वेद शास्त्र का विद्या का सारांश भगवद गीता में है, और उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं वेदैश्च सर्वैर अहम् एव वेद्यः। वेद शब्द का मतलब विद्या, और वो विद्या का सारांश क्या है, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण भगवान सभी विद्या के चरम लक्ष्य है, सनातन धर्म है हमारा मूल स्वभाव, कि मैं कृष्ण भगवान का दास हूं, उसको पुनर आविष्कार करना, स्वीकार करना। इस कृष्ण भावनामृत संघ का मुख्य उद्देश्य है सब मायाबद्ध जीव जो कृष्ण की विस्मृति से माया से विमोहित है, और इसका कारण से पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, इसका कारण से बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु प्राप्त होते है। ये सब मायाबद्ध जीवों को वास्तविक ज्ञान प्रदान करना इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का मुख्य उद्देश्य है। हरे कृष्ण नाम प्रचार करना मुख्य उद्देश्य है। हरे कृष्ण कीर्तन का उद्देश्य क्या है, ये एक प्रार्थना है। इस प्रार्थना है हे भगवान, हे सर्वशक्तिमान भगवान हरि, हे सर्व आकर्षक भगवान कृष्ण, हे परम आनंदमूर्ति भगवान राम, हे भगवान की परम शक्ति श्री राधिका, मुझको आपकी सेवा में नियुक्त करो। हरे कृष्ण महामंत्र में उभावना जो होने चाहिए कीर्तन करने में, भावना किसी प्रकार भावना होनी चाहिए, भक्ति भावना, किसी भक्ति भावना से हम हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु 8 श्लोक में हमको सिखाए किस भावना से हम हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना चाहिए। तो 8 श्लोक है, जिसमें एक है आई नंद तनुज किंकरं पतितं मां विषमै भवं बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तया। हे नंद तनुज, नंद बाबा के बेटा कृष्णा, मैं आपके किंकर हूं, मेरे सनातन धर्म है, मेरा स्वरूप है आपकी सेवा में, आपके किंकर, आपके दास। परंतु मैं अनादि काल से इस विषम भयानक संसार में पतित हुआ है, तो आपकी कृपा से मुझको उद्धार करो और मुझे आपके चरण रज में एक खन जैसे रख दो। तो इसी अति विनम्र भावना से हमें श्री कृष्णा का कीर्तन करना चाहिए। इसके बारे में भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। हम सदैव कृष्ण कीर्तन करना चाहिए अति विनम्र भाव से, स्वयं के बारे में सोचना मैं एकदम तुच्छ हूं, इस भौतिक संसार में सब खुद को बड़ा बनाना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु हमको उपदेश दिया कि हम बड़े नहीं है, भगवान बड़े हैं। हम बहुत तुच्छ है, इसी भावना से कीर्तन करना चाहिए। और सहिष्णुता गुण इस भौतिक संसार में हमेशा बहुत तकलीफ होते हैं, हमें सहनना चाहिए। और हम उत्साही नहीं होने चाहिए कि दूसरे हमको प्रशंसा करेंगे, हमें सदैव प्रस्तुत होने चाहिए दूसरे व्यक्तियों की प्रशंसा करना। तो इसी विनम्र भाव से हमें सदैव कीर्तन करना चाहिए। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है हरि नाम प्रचार और प्रसार करना, और साथ साथ वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार और प्रसार करना। हमारे परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद 80 के अधिक वैष्णव शास्त्र विशेषकर भगवद गीता तृणमूल रूपे यथारूप और श्रीमद् भागवत अनुवाद किया संस्कृत से अंग्रेजी, और हर एक श्लोक पर शुद्ध वैष्णव आचार्यों की परंपरागत भावार्थ दिए थे बहुत सरल भाषा में, जिससे हम वास्तविक वैदिक विद्या मिल सकते, जिससे हम ज्ञान से तो केवल हल्का भाव से नहीं, जिससे हम ज्ञान से भगवत भक्ति कर सकेंगे। ज्ञान से इसका मतलब यदि हम अच्छी तरह समझते कि कृष्ण भगवान कैसे वे भगवान है, कैसे वे परम निरंतर है, कैसे वे अंतर्यामी है, कैसे वे सुहृदम सर्वभूतानम, कैसे वे सर्वलोक महेश्वरम, कैसे वे सबके परम बंधु है, कैसे वे परम भोक्ता है। तो ये सब समझना चाहिए गीता और भागवत से। और श्रील प्रभुपाद हमको वास्तविक वैदिक ज्ञान प्रदान किया है। तो इस वास्तविक वैदिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, इसलिए हम सभी उपस्थित भक्त से विनती करते हैं कि आप श्रील प्रभुपाद की कम से कम एक पुस्तक लेके यहां से जाइए। इस महोत्सव में एक सख्त नियम है कि कोई बाहर नहीं जाएंगे प्रसाद लेने के बिना, प्रसाद लेके जाना पड़ेगा। सबके लिए प्रसाद का बंदोबस्त है, ये कृष्ण प्रसाद तो साधारण भोजन नहीं है, ये कृष्ण की कृपा है भोजन के रूप में। तो वो एक सख्त नियम है, और नियम नहीं है लेकिन विनंती है कि आप सब श्रील प्रभुपाद की कम से कम एक पुस्तक लेके जाइए और आप अपना घर में उसको अध्ययन कीजिए, क्योंकि बहुत भारत में बहुत स्वामी है, योगी है, पंडित है, महंत है, विद्वान है, जो शास्त्र के ऊपर कुछ मंतव्य करते पुस्तक लिखते हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद की पुस्तक में आप वास्तविक वेद विद्या मिलेंगे। मुझे मालूम नहीं आप क्या इस बात स्वीकार करेंगे कि नहीं, परंतु वास्तव में बहुत सारे तथाकथित स्वामी, योगी, विद्वान, पंडित इत्यादि वेद शास्त्र का प्रचार करने का नाम है अधर्म का प्रचार करते। धर्म क्या है? सनातन धर्म है कि सब जीव कृष्ण के दास है, भगवान महान है, हम सब आत्मा है, वे परमात्मा है, वे नियंत्र है, वे स्वाधीन है, हम पराधीन है। परंतु ऐसे कुछ स्वामी है जो इस वास्तविक वेदा विद्या के विपरीत प्रचार करते हैं। जैसे रथ यात्रा आने का समय हम एक विज्ञापन में देखा, एक प्रसिद्ध और बहुत सम्मानित स्वामी का प्रचार अंग्रेजी में लिखा था कि तुम में सर्वशक्ति हो, किसी भी व्यक्ति कुछ भी कर सकते हो। तो ये वचन क्या सही है? तुम में पूर्ण शक्ति हो, पूर्ण शक्ति भगवान में है, भगवान पूर्ण शक्तिमान है। आप पूर्ण शक्तिमान है कि नहीं? आप जरा सा सोचिए, आप पूर्ण शक्तिमान है कि नहीं? कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन ये बात क्या, ऐसे ही सोचना बिल्कुल मूर्खता है। हम पूर्ण शक्तिमान नहीं है। यदि हमें तुरंत बाथरूम जाना है मल त्याग करने के लिए, वो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। भगवान सब कुछ नियंत्रण करते हैं, और ऐसे हाल होते हैं जिसमें हम अपना मल त्याग नियंत्रण नहीं कर सकते। आप में अगर पूर्ण शक्ति हो तो आप क्यों दुकान ऑफिस जाते हैं पैसा कमाने के लिए? तो अगर आप पूर्ण शक्तिमान हो तो आप खाली हुक्म देने से क्रो क्रो रुपया सृष्टि करो, नहीं नरेंद्र मोदी आपको पकड़ लेंगे। आजकल वो नहीं चलते, भ्रष्टाचार नहीं चलते, लेकिन यदि भगवान है तो नरेंद्र मोदी का हुक्म भी आप लंघन कर सकते, लेकिन आप भगवान नहीं है इसलिए आप ऐसे नहीं कर सकते। बड़े आदमी कौन है जो बड़ा अमीर है, धनी है, जिनके पास करोड़ करोड़ रुपया है? और सबसे बड़ा अमीर कौन है? भगवान है। तो हम पूर्ण शक्तिमान नहीं है, और क्या बोलते है, किसी भी व्यक्ति कुछ भी कर सकते हो, वो सही है कि नहीं? हाँ, कुछ भी कर सकते आप। किसी व्यक्ति जो यहां उपस्थित है या अनुपस्थित है, तो खाली इच्छा से चंद्रमा जा सकते, ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं है? हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत पीस कॉन्फ्रेंस होते शांति स्थापना के लिए, तो बड़े बड़े लोग चाहते हैं कि दुनिया में शांति होगी, तो फिर भी अशांति चलते रहते, बहुत लड़ाई चलते रहते। तो इसका मतलब क्या है कि हम पूर्ण शक्तिमान नहीं? तो वो स्वामी जो ऐसे बोलते है, तुम्हें पूरी शक्ति हो, किसी भी व्यक्ति किसी भी काम कर सकते हो, तो अलग ढंग से बोलते है कि सब भगवान है। और क्योंकि वो स्वामी है, इसलिए लोग सोचते है कि वो स्वामी तो वेद ज्ञान बोलते है। और इस प्रकार हमको धर्म सिखाते हैं, परंतु ये एक कलयुग का लक्षण है कि साधु का पोशाक पहन के बहुत ढोंगी लोग वास्तविक सनातन धर्म के विरुद्ध प्रचार करते हैं। और चूंकि आम लोग ज्यादा विद्वान नहीं है, वे सोचते हैं कि वो एक स्वामी बोलते है, इसलिए यही धर्म का प्रचार है। इसलिए हम बोलते है तो श्रील प्रभुपाद का एक पुस्तक लेके जाइए और उसको अध्ययन करो, क्योंकि श्रील प्रभुपाद की पुस्तक में सत्य सनातन धर्म का ज्ञान है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कि भगवद गीता संस्करण का नाम है भगवद गीता यथारूप, क्योंकि ऐसे है बहुत लोग है जो भगवद गीता का एक दो श्लोक बोल के उसके ऊपर अपना मत डालते है, जो भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक वाणी के विपरीत है। ये मेरा मत नहीं है, ये सही है। जो बोलते है तुम्हें पूर्ण शक्ति हो, वो प्रख्यात स्वामी होते हुए भी वास्तव में रावण जैसे राक्षस है। रावण एक बार सन्यासी कपड़ा पहन के सीता का हरण करने के लिए वैसे आया है, और इस कलयुग में बहुत रावण सन्यासी के कपड़े पहन के वास्तविक सनातन धर्म का प्रचार के विरुद्ध बोलते, और कलयुग का प्रभाव से लोग जो विद्वान नहीं है तो सरल है, ऐसे रावण की बात सुनने से वास्तविक धर्म से दूर जाते। एक और उदाहरण मैं बोलता हूं, मुझे मालूम नहीं आप स्वीकार करेंगे कि नहीं, परंतु बोलना चाहिए। जैसे आप सब जगन्नाथ रथ यात्रा में अंश ग्रहण किया है, तो इसी प्रकार अलग अलग महोत्सव होते हैं। गणेश चतुर्थी वो भी होते हैं, और गणेश चतुर्थी पर मैं देखता हूं तो बहुत गणेश पंडाल में ऐसे गणेश का शरीर है, वो मूर्ति जो पंडाल में है, गणेश का शरीर है, हाथी का शरीर है, चार भुज है, और मुख साईं बाबा का है। और हम सभी जगह में हम देखते हैं, और साई अपार्टमेंट्स, साई कंप्यूटर सेंटर ऐसे, तो ये गलत फहमी बहुत प्रचलित है कि साई बाबा भगवान है, जो पूरा मिथ्या है, किसी शास्त्र में नहीं है। साई बाबा का नाम का लेख है, साई बाबा पूर्ण शक्तिमान भगवान नहीं है। तो मैं कैसे बोलता हूं, वेद शास्त्र का प्रमाण के अनुसार, यदि किसी शास्त्र में किसी प्रमाण नहीं है कि किसी व्यक्ति भगवान है, तो वो व्यक्ति को भगवान जैसे मानना नहीं चाहिए। वो वास्तविक भगवान से अपराध हो जाएगा। तो वास्तविक भगवान कौन है, यदि हम समस्त वैदिक शास्त्र का विचार करेंगे तो यही सिद्धांत का निष्कर्ष होगा, कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण भगवान है। यही हमारा मत नहीं है, यही सभी वैदिक शास्त्र का सिद्धांत है। तो आप सब धार्मिक है, आप सब वास्तविक धर्म पालन करना चाहते हैं, इसलिए हम बोलते हैं। तो आप सब आपकी बुद्धि लगाकर समझ लें, तो वास्तविक सनातन धर्म क्या है, वास्तविक भक्ति क्या है, और धर्म का नाम में सब कुछ जो चलते है वो वास्तविक धर्म नहीं है, जो अधर्म है उसको भी समझना चाहिए, जिससे हम ये सब साधु वेश पहन के ढोंगी लोग का प्रचार से विभ्रमित नहीं हो। तो भक्ति, कृष्ण भक्ति पूर्ण आनंदमय है, तो जिससे हम वास्तविक आनंदमय भक्ति मार्ग पर अच्छी तरह चल सकते हैं, इसलिए हम वास्तविक वैष्णव आचार्यों का मार्गदर्शन के अनुसार भक्ति करने चाहिए। इस आधुनिक युग में सबसे महान वैष्णव आचार्य, सब पूर्व आचार्यों के प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद हमको सरल भाषा में पूर्ण वैदिक ज्ञान प्रदान किया है उनकी दिव्य पुस्तक में। तो हमारी विनंती है आप हमारे साथ हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए, और भक्ति ड्रामा दर्शन कीजिए, कृष्ण प्रसाद ग्रहण कीजिए, और जिससे आप वास्तविक सत्य मार्गदर्शन मिलेंगे शील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का पाठ किसे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे।